حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعے لفظ سفر پر کچھ کلام کیا اور اس کے ضمن میں یہ بتایا کہ جو لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ سفر ایک منوس مہینہ ہے، معاذ اللہ، یا یکم سفر سے لے کر 13 سفر جو ہے یہ نحوست کے دن ہیں، یہ غلط ہے. اور کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی. جیسے ہم نے عرض کیا کہ بیوی، مکان، گھوڑا، کبھی کبھی لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ کہ بیماری کسی کو ہو جائے وہ دوسرے کو لگے، اس کی بھی حضور علیہ السلام نے مذمت کی ہے، لیکن ہاں بچنا بہتر. اور اس پر نہایت ہی بسیط کلام بر صغیر کے عظیم محدث شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخری بت کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ جس میں لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. آج جو ہم نے آیت تلاوت کی، ارشاد باری تعالی ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے تو ان کی مہمانی جنت الفردوس، وہ جنت الفردوس میں رہیں گے. خالدین فیہا، وہ کب تک رہیں گے؟ فرما ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ گھر بناتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس سے اچھا گھر مل جائے، اس سے اچھا بنا لے تو سوچتا ہے کہ اس سے بھی کوئی اچھا مل جائے اور وہاں چلا جائے. لیکن جب جنت الفردوس میں آدمی جائے گا تو ارشاد باری تعالی ہوا، لا یبغون عنہا حولا، اس سے مقام کو بدلنا بھی جنتی پسند نہیں کریں گے. جہاں وہ رہتے ہیں اس سے نقل مکانی کو بھی وہ پسند نہیں کریں گے، کہ وہ آسائش، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے گا. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید میں تلاوت کرتے جائیے اور کبھی آپ اکٹھے کرتے جائیں ان آیتوں کو کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ دیکھیں گے کہ کئی سو مرتبے اس جملے کو دہرایا گیا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ سب ان کے ثمرات اور یہ ان کے لیے برکات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کل جنت میں رکھے. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم لفظ عمل اور عمل صالح پر کچھ گفتگو کریں. محترم حضرات، جہاں بھی فرمایا ان الذین آمنوا وہ عاملوا الصالحات، جب تک کہ ایمان نہ ہو یہ اعمال صالح اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. بظاہر لوگ جو آج کل سر پھرے ہیں کہتے ہیں صاحب یہ دیکھیے جنہوں نے بجلی ایجاد کی کیا ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ ہوائی جہاز جنہوں نے بنایا لوگوں کے لیے کتنے سہولت، کیا انہیں اجر نہیں ملے گا؟ وغیرہ وغیرہ. ان کے نزدیک ایمان شرط نہیں ہے، بلکہ کوئی کام بھی اگر اس نے بھلائی کے لیے کیا ہو تو اسے جزا ملنی چاہیے. لیکن آپ کے ذہن میں رہے اسلامی نظریہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی آدمی دنیا میں کتنی ہی بھلائی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس بھلائی کا ثمر دنیا ہی میں عطا فرمائے گا. آخرت تو مومنین کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، ان کو اسی میں دے دے گا. اور جب آدمی پر مسلمان ہو کوئی مصیبت آئے، ایک بڑا وسیع عنوان ہے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کاٹا بھی چبھے تو بھی اسے اجر ملتا ہے، بخار اگر آ جائے تب بھی اجر ملتا ہے، سر میں درد ہو تو بھی اجر ملتا ہے، دانت میں درد ہو جائے تب بھی اجر ملتا ہے، کسی قسم کی کوئی صعوبت یا پریشانی ناپسندیدہ کسی مہلک بیماری یا کسی میں پھنس جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اس کی جزا دیتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی شخص پر موت میں بوقت نزع کوئی کیفیت جب طاری ہوتی ہے اور جتنی اذیت اور جتنی اسے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتی. ہر قسم کی صعوبت مصیبت جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی عموماً اپنی زبان کو سنبھالا جائے, کسی آدمی پر سکرات اگر بہت زیادہ ہوں ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بہت ہی کم وقت ہوگا, بڑے گناہ کیے ہوں گے کہ بڑی اذیت اور بڑی پریشانی میں یہ اپنا وقت گزار رہا ہے. نہیں, بلکہ کوئی گناہ اگر اس کے رہ گئے تو موت کے وجہ سے اذیت و تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی شرح صدور بشر حال الموت والقبور میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرنے والے کو دیکھو اور مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ دیکھو اور مرنے والے کے نتھنے جو ہیں ان کو بڑا دیکھو اور اس کے آنکھ میں آنسو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ رحم کر دیا. حالانکہ بظاہر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی جب وحشت و دہشت ہو بغیر کسی موسم کے اس کے جناب پیشانی پر پسینہ آ جاتا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, یہ تو بغیر اذیت کے نہیں ہوتا, یہ تو سخت اذیت اس لیے ہوتا. اللہ اکبر, حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو اور انتقال پر پیشانی پر پسینہ آئے, آنکھوں میں آنسو آ جائے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے جو اعمال برے کیے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کی یہ اس پر شرمندہ ہے. مرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو اور پیشانی پر پسینہ یہ اس کی شرمندگی کی طرف اشارہ ہے. گویا انتقال کے وقت آدمی کی اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے اگر اس کے پیشانی پر پسینہ ہو, نتھنے پھول جائیں, آنکھوں میں آنسو ہو تو تم اس بات کو اطمینان کر لو کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات فرما دے. اس کا عکس فرمایا, جب تم دیکھو کسی آدمی کو مرتے ہوئے اور وہ انتقال کے وقت نزاع کے وقت میں ایسی آواز نکالے جیسے اونٹ ذبح کرتے وقت جو اونٹ کی یا جانور کی آواز نکلتی ہے کہ جب اس کے حلقوم پر چھری چلائی جائے تو غٹ غٹ اور ہڑ ہڑ کی آواز آتی ہے, سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں کیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں بغیر ایمان جو کتنی نیکی کچھ کام کرے اس کا ثمر تو اسے دنیا میں مل جائے گا اور آخرت جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے. تو آدمی پر کوئی صعوبت اور پریشانی آئے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تک کہ بوقت نزع جتنی موت میں سختی ہوتی ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اب اس میں کئی جملے ہیں, ایک ایک جملے کی تفسیر ہم کریں بڑا وقت درکار ہے. صرف ہم ترجمہ کر کے عمل صالح صرف اسی کو عزیزان گرامی لیتے ہیں. ان الذین آمنوا, ایمان کیا ہے؟ ایک بڑی تفصیل سے حدیث, جو حدیث جبریل سب سے پہلے صاحب مشکات نے اسی حدیث کو نقل کیا اور اس میں بڑی تفصیل. اور یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ جملے ہم ہر بچے کو یاد کرا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یعنی زبان سے اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد میں جو زبان سے کہہ رہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, کہ جو زبان سے کہہ رہا اس کی تصدیق جو ہے وہ اس کا دل کرے, تو یہ ایمان کی مختصر عزیزان گرامی تعریف. اسلام ایک عمل کا مذہب ہے اور اللہ اکبر, اسلام سے متضاد مسلمان و متضاد جتنے مذہب ہیں, چاہے یہودی ہوں, نصارہ ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, زرتشت یعنی آتش پرست ہوں, جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں عمل پر وہ زور نہیں دیا جاتا جو عزیزان گرامی اسلام زور دیتا. مثلا ایک دو چار منٹ کا جائزہ مجھے بتائیے, مسلمانوں کے علاوہ جن کے یہاں عبادت اور نیکی کمانے کے ذریعے ہیں وہ کیسے ڈھونگ والے اور کس قدر لچک اور کس قدر خراب اور کس قدر مختصر، جس سے وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا. ہندوؤں کو دیکھیے، پیپل کا درخت آئے اس کے سامنے پوجا کرنے لگ جائیں گے، بڑا کا درخت آئے اس کے آگے پوجا کرنے لگ جائیں گے، اور پوجا کتنی ہے، خالی ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ایک صفوف رکھا ہوتا ہے جس کو ہندی میں ککو کہتے ہیں، اورنج رنگ کا، ایسے پہلے اپنے ماتھے کو گیلا کریں گے، پھر اس کے بعد تھوک لگا کر وہ پاؤڈر جو ہے اس کو لے کر اور یہاں مل لیں گے. جب بھی وہ کہیں جائے تو ہندو اپنا اس کو سمجھے کہ ہاں یہ عبادت کر کے آیا. چونکہ ہندوؤں میں بھی مختلف مکاتب فکر ہیں، وہ پوجا کرنے کے بعد یہاں تین لائن لکھ دیتے ہیں، 111 ہماری زبان میں کہہ دیں، تو کہیں جائے گا پتہ لگے گا کہ صاحب اس نے جو ہے وہ عبادت کر لی. لیکن آپ ہندوؤں کے پاس کوئی وحی اور کوئی ایسا معاملہ کہ جس سے مسلمانوں کے پاس تو ذریعہ قرآن و سنت ہے، ایسا کوئی ذریعہ عزیزان گرامی ان کے پاس نہیں. عیسائی یہودی جنہوں اپنی کتب سماوی جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو دی، ان سب میں انہوں نے اختراع کر دیا. اور عجیب بات، اب دنیا کو گھومیے تو آپ حیران ہوں گے، پورے پاکستان میں آپ گھومیں کوئی ایک آدمی مثال نہیں دے سکتا کہ محلے والوں نے، مسجد کے متولی نے، کسی امام نے مسجد کے فروخت کرنے کا بورڈ باہر لگایا. یہ مسجد برائے فروخت، کوئی دو چار سرپرے ایسا کرے، محلے والے پکڑ کر اتنے جوتے مارے کہ جناب اس کی طبیعت ٹھکانے لگ جا. آپ باہر آئیے کلیسا میں دیکھیے تو بورڈ لگا ہوا، یہ کلیسا برائے فروخت، یہ عیسائیوں کا گرجا یہ برائے فروخت. یہ اللہ کا کرم، جہاں مسلمان بڑی بہترین حیثیت میں ہیں وہ کلیسا خرید کے مسجد بنا دیتے ہیں، گرجا خرید کر مسجد بنا دیتے ہیں. تو اس میں مسجدوں ہماری اکثر و بیشتر بہار گرجا کو خرید کر عزیزان گرامی بنائی گئیں. نیو یارک میں ایک بہت بڑا گرجا تھا، اس کو مسلمانوں نے خریدا، خریدنے کے بعد اسے مسجد بنائی. وہ اتنا بڑا گرجا ہے کہ ایک وقت میں 5000 نمازی اس میں نماز پڑھتا. یہ دیکھیے گرجے خرید لی، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں، جوہانسبرگ میں ایک اتنا بڑا گرجا ہے کہ جناب اس کو خرید کر مسلمان بڑی عالیشان مسجد بنائی، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، اتنی زبردست جگہ مسلمان حاصل کی. تو آج گرجا بیچ رہے ہیں، کلیسا بیچ رہے ہیں. اب آئیے، جب کلیسا یا گرجا میں کوئی مذہبی پروگرام ہو، جیسے اتوار والے دن وہ آن کر کے کیا عبادت کرتے ہیں، کوئی ہماری طرح کوئی تراویح یا 37 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیا تراویح یا کیا وہ کرتے ہیں، کیا اللہ اللہ کر کے کوئی 2-4-10 گھنٹے اپنا وقت گزارتے ہیں، صرف آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا فوٹو لگا ہوا، حضرت مریم کا فوٹو لگا ہوا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر گانا نما کوئی چیز گاتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. موجودہ نسل اپنے مذہب سے اتنی برگشتہ ہو گئی، اتنی برگشتہ ہو گئی کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کسی مسجد میں نمازی اگر کم آئے، کوئی موسیقی پروگرام ہو رہا ہو، کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہو رہا، استغفر اللہ ربی، اس سے مسلمانوں کا کیا علاقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا اس میں کیا علاقہ. لیکن آپ پورا امریکہ، یورپ کبھی گھومیے، لوگ چونکہ نوجوان عبادت کرنے نہیں آتے تو لیجئے صاحب موسیقی پروگرام رکھا جاتا، ناچنے گانے کا پروگرام رکھا جاتا. نوجوان لوگ جب پہنچ جائیں تو اپنے اس پروگرام سے نمٹنے کے بعد اب عزیزان گرامی وہ کچھ چند منٹ کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنا بھیانک تصور لوگوں کے یہاں عبادت کا. یہودیوں کو لے لیجئے، کہا جاتا وہ اپنے مذہب میں بڑے کٹر، کتنے کٹر، جائیے آپ ہر آدمی ان کا مذہبی رہنما کالا کوٹ پہنا ہوگا، کالی ہیڈ لگی ہوئی ہے، پتلون کوٹ ٹائی کرنے کے بعد ایک چپاتی کے برابر ایک سر پر جناب وہ رکھ لیتے ہیں چمڑے، اور اس کو پن سے لگا لیتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے مذہب کی قسم، اور اپنے مذہب میں اتنے سخت ان کے بقول کہ وہ عیسائیوں کے ہاتھ کا اور جناب دوسرے مذبح خانے کا گوشت نہیں کھاتے. یہودی مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور تمام سارے معاملات میں کہا جاتا ہے بڑے متقی، مگر عبادت کا طریقہ دیکھیے، وہ بھی اپنے کلیسا میں آن کر کے چند منٹ ادھر ادھر ہو کر نکل جاتے ہیں، لیجیے صاحب عبادت ہو گئی. اچھا اب آئیے سکھوں کو، ان کا عبادت خانے کو گردوارہ کہتے ہیں، گردوارے ان سے پوچھیں آپ کے پاس الہامی ذریعہ کیا ہے، وہ ایک کتاب پیش کرتے ہیں جس کا نام گرنتھ، اس گرنتھ کو پیش کرتے ہیں. وہ گرنتھ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو وہ تھے سربراہ انہوں نے اس کو ڈکٹیٹ کروایا, املا کروایا گرو نانک نے, اس کو وہ پڑھتے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ گرنتھ کا ایک راوی مسلمان ہے, اس لیے مسلمانوں سے وہ بہت زیادہ گویا قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مگر تقسیم ہند کے موقع پر جب پاکستان بنا, سب سے زیادہ مظالم عزیزان گرامی سکھوں نے ڈھایا, سکھوں نے بہت مسلمانوں پر ظلم کیا. ان کا گرنتھ کسی کے پاس دیکھیا تو وہ الہامی ذریعہ, جو مسلمانوں کے پاس وہ نہیں. اور جو عمل ہم کرتے, جو ہمارے مذہب کو اٹھا کر دیکھیے, تو ہمارے یہاں اعمال پر اسلام قبول کرتے ہی اتنا زور دیا جاتا جو کسی مذہب پر زور نہیں دیا جاتا. میں ایک جگہ یوسٹن میں تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ تقریر پہنچ رہی ہے, دنیا بھر میں سنتے ہیں. مجھے کچھ آغا خانی حضرات نے مدعو کیا, کہا صاحب فلاں جگہ آپ نے مذاکرہ کیا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سوالوں کا بھی جواب دیں. اگر میں منع کرتا تو کہتے ہیں مسلم اسکالر جو ہے اس کو ہم نے آؤٹ کر دیا, وہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے. انہوں نے شرط یہ لگائی کہ سارے آغا خانی ہوں گے, کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا, صرف آغا خانی ہوں گے. آپ یا جو گاڑی میں آپ کا میزبان لائے, ان دونوں کو اجازت ہوگی. ایک بہت بڑا اجلاس کیا, تقریباً 100 گھر کے افراد خواتین و حضرات وہاں جمع ہو گئے, اور ان کا جو بڑا تھا اس نے سوالات کرنا شروع کیے. سارے سوالات کے جواب ہم نے مدلل دیے اسلام کی روشنی میں. ایک ان کا دانشور تھا, کہنے لگا مولانا آپ فلاں جگہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے چار امام, ایک امام اعظم ابو حنیفہ, ایک امام مالک, ایک امام شافعی, ایک امام احمد ابن حنبل, اگر آپ ہمارے امام کو بھی مان لیں, ہمارے امام جو اسماعیل ہیں اگر ان کو بھی آپ مان لیں, ہم بہت قریب ہو سکتے ہیں اور ہم آپ کی دعوت کو ہم قبول کر سکتے ہیں, لیکن اس کو مان لیا جائے. میں اگر یہ کہتا, یہ کس بے وقوف کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں, اس کو ہم امام مان لیں؟ کیا وہ امام ابو حنیفہ کا ہم قافیہ ہم ردیف ہے؟ کیا وہ امام شافعی ہم قافیہ ہم ردیف ہے؟ کیا وہ امام مالک کے پاسنگ کا آدمی ہے؟ برگشتہ ہو جاتی قوم. ہم نے کیا کیا, بڑی حکمت سے ان کو جواب دیا. ہم نے کہا چلیے آپ کے بڑے آگے بیٹھ جائیے, آج ہم آپ کے امام کو مانتے ہیں, مگر ہمارے چند سوال. یہ جو آپ کا امام ہے اسماعیل اور ہمارے امام, ہمارے امام امام اعظم حنیفہ نے رضی اللہ عنہ, آدمی کے بچے کے پیدا ہونے سے مرنے تک کا سارا معاملہ انہوں نے بیان کیا. بچہ جب پیدا ہو, ایک کان میں اذان کہی جائے, دوسرے میں اقامت کہی جائے, کسی بزرگ کو بلا کر کوئی چھوارا منہ میں لے, اتنی تک بات ہمارے اسلام میں. وہ چھوارے کو وہ جھوٹا کرے, ذرا سا کھائے, بچے کے منہ میں دے, یا شہد لیا جائے, کچھ خود چاٹے اور بچے کے منہ میں چٹائے, اور سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کی اذان دی جاتی ہے. اور آپ بھی یاد رکھیے, بچہ جب پیدا ہوتی پہلی فرصت میں نہلانے کے بعد دہنے کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت کہی جائے. آپ کو یادوں کا شاید ہم نے طب نبی میں اس بات کو بیان کیا, یہ مرغی کی بیماری اور شیطان کا حملہ بچے پر جب ہوتا ہے, جب اذان دینے میں دیر ہو جائے, کان میں اقامت کہنے میں دیر ہو جائے, تو شیطانی اثرات شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اب لائیے آ اپنے امام کا کوئی قول بتائیے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کیا کیا جائے, نماز کا طریقہ بتائیے, روزے کا طریقہ بتائیے, حج کا طریقہ بتائیے. ہو تو بتائیں, نہ ان کے یہاں نماز ہے, نہ حج ہے, نہ زکاۃ. ایک جماعت خانے میں جاتے ہیں, آغا خان کا فوٹو وہاں جناب لگا ہوتا, سارے لوگ اپنے گھر سے عبادت کا تصور, کھانا پینا لاتے اور سب مل کر کے کھاتے ہیں. چلیے سا اے نشستن خوردن نوشتن برخاستن, یہ جی صاحب یہ عبادت کا طریقہ ہے, اللہ اکبر. اب آئیے اس موازنے سے کم آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ تمام ادیان جتنے مذہب ہیں, چاہے وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کر, لیکن ان کے یہاں عبادت کا کیسا بھیانک تصور ہے اور کیسا مختصر تصور ہے. اب آئیے آپ اسلام کو لیجئے, سبحان اللہ, کلمہ طیبہ پڑھیں, کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نماز فوراً آپ پر فرض ہو گئی. اسلام قبول کرنے والے کو غسل کرایا جائے, اب اس کے بعد نماز کا طریقہ بتایا جائے. خوب یاد رہے, جب آدمی, میں کئی دفعے عرض کر چکا اور یہ غلطی عموماً لوگوں سے ہوتی ہے, جب سنتے ہیں تو کیسا, ہم نے تو مسئلہ ہی نہیں سنا آج تک. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فتاوی مصطفیہ میں اس مسئلے کو بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا. میں صرف آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے کہتا ہوں, کوئی غیر مسلم آ جائے, ہندو آ جائے, عیسائی آ جائے, مجھے مسلمان ہونا, اچھا اچھا ہمارے لوگ کہتے ہیں ذرا ٹھہریے, ہم آپ کو مسجد لے جائیں گے اور وہاں ہمارے امام صاحب آپ کو کلمہ پڑھائیں گے. اب بہت سارے امام وہ آئے, اچھا اب غسل کر کے آئیے. دیکھیے ابھی تو میں بہت مصروف ہوں, جمعہ کا وقت ہے, تقریر کر رہا ہوں, آپ ذرا بیٹھیے گا تاکہ میں جمعہ کے بعد آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا. اللہ اکبر, فرمایا گیا کہ جو آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اسی وقت اس سے کہو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے اگر دیر کی کہ چلیے غسل کر کے آئیے ابھی میں جمعہ پڑھا لوں باہر آئی, گویا جتنی دیر آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا اتنی دیر وہ کافر رہا یا نہیں, تو آپ اس کے کفر پر راضی رہے تو رضا, انہیں کفر پر رضا جو ہے یہ بھی عزیزان گرامی کفر ہے. جب بھی کوئی آئے فوراً اسے کلمہ پڑھا دیا جائے. چلیے کلمہ پڑھتے ہی اب آئیے کہ بنیادی اصول پانچ, کلمہ شریف تو آپ نے پڑھا, یہ ہے بظاہر زبان سے اقرار, لیکن اساس ساری بنیاد اسی عزیزان گرامی زبان پر اقرار کی وجہ ہی سے ہے. اب سب سے پہلا کام کیا ہے, نماز کا وقت ہو نماز پڑھائیں. اچھا سال میں ایک مہینے کے روزے, اور جناب اگر اس پر صاحب مال ہے تو ایک سال کی زکات جو مال ہے اس کے تناسب سے, اور ساری زندگی میں اللہ تعالی زاد راہ آنے جانے کا خرچ, اہل و عیال کا خرچ اگر میسر ہو جائے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج. کیا مطلب ہوا, کلمہ شریف پڑھنے کے بعد نماز, روزہ, حج, زکات, یہ چار چیزیں, ان چار چیزوں کا تعلق جو وہ عمل سے ہے. زبانی اقرار کے بعد چاروں چیزوں کا جو تعلق ہے عزیزان گرامی وہ عمل سے ہے. اس سے اندازہ لگائیے اسلام قبول کرنے کے بعد اب عمل کا دور شروع ہوا. اچھا جناب آئیے, مشکات شریف میں بڑی پیاری حدیث موجود ہے, گھنٹوں گفتگو کرنے سے بہتر اس پر ہم تدبر غور کریں. یہ حضرت وحب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت, ایمان اور عمل صالح. ایک صحابی تھے وہ حضرت وہب کے پاس آئے, کہنے لگے وہب ذرا یہ بتاؤ کہ حدیثوں میں ہے کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا, یہاں صرف روایتوں میں اتنا ہے لیکن دوسری حدیثوں میں یہ دونوں جملے, یعنی پورا کلمہ مسلمانوں کا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں بھی یہ جملہ آئے تو اس کو ضرور اس کے ساتھ ملانا ہوگا. حضور علیہ السلام نے چاہے اتنی بات ارشاد فرمائی لا الہ الا اللہ ہو لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ, تب اس کا ایمان مکمل ہوگا. عزیزان گران, انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی, تو یہ نماز, روزہ, حج اور زکات جب آدمی جنت کی کنجی کو پالے اب اس کی کیا ضرورت. بہت جاہل صوفیہ آج بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں, بس کلمہ شریف پڑھیے اور اس کے بعد میں عمل صالح, انہیں کا اس کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں جگادری, ان سے پوچھو پیر صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہم تو مکہ میں نماز پڑھ لیا کرتے. اچھا آپ روزہ نہیں رکھتے, کیا بات, کہاں ہم روزہ دل ہی میں رکھ لیا کرتے. عجیب بات ہے, حضور نے تو کبھی دل میں روزہ نہیں رکھا, صحابہ نے تو کبھی دل میں روزہ نہیں رکھا, اور اسی طرح ہمارے مشاہ انہوں نے بھی کل میں دل میں روزہ نہیں رکھا. ایسے شخص سے کہو پھر تو بہت اچھی بات سمجھ میں آ گئی, پھر تو آپ کھانا بھی دل میں کھائیے, پانی بھی دل میں پیجیے, شادی بھی دل میں کیجیے, ولیمہ بھی دل میں کیجیے. یہ سارے کام عملاً کیوں ہوتے, یہ پریکٹیکل کیوں ہوتے. یہ صوفیوں کا جہائلوں کا ایک گروپ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. حضرت داتا گنبش علی حجویری نے, میں کسی وقت کلام کروں گا اپنی کشف المحجوم میں, ایسے صوفیوں کا رد کیا, اور کہا میں نے یہ کتاب اسی لیے لکھی کہ لوگ ایسے جاہل صوفیوں کو دیکھ کر سمجھتے شاید اسلام یہی ہے, طریقت یہی ہے, معرفت یہی ہے. فرما اس کی وجہ سے میں نے کتاب لکھی کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ طریقت اور تصوف ہے کیا. ایسے جاہل صوفیوں کا قلعہ قما کیا حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ علیہ. تو اب سوال کیا تھا کہ بھئی یہ تو جنت کی کنج, آدمی جنت ہی میں چلا جائے, اب اس کو عمل کی کیا ضرورت. اللہ تعالی حضرت وہب رضی اللہ عنہ کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. کیسی بات فرمائے کہ جس کو عقل بھی مان لے یقین بھی مان لے. فرما ذرا یہ بتاؤ میرے عزیز, تم نے یہ تو ذکر کیا کہ کلمہ طیبہ یہ جنت کی کنجی ہے, مگر تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی کنجی ایسی ہوتی جس میں دندانے نہ ہو؟ کہاں, کنجی میں تو دندانے ہوتے ہیں, بغیر دندانے کے تو نہیں. کوئی کیل اگر آپ گھسڑ دیں بغیر دندانے کی تو کیا تالا کھل جائے؟ نہیں کھلے گا. اس کے تو اپنے ایک مخصوص دندانے, چار دندانے والی سے وہی تالا کھلے گا, تین دندانے والی چابی سے وہی تالا کھلے گا. فرمایا کہ جب بغیر کنجی میں بغیر دندانے کے کنجی نہیں ہوتی تو میرے عزیز اگرچہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے, مگر نماز زکات حج یہ روزہ یہ جنت کی کنجی کے دندانے ہیں. جب تک یہ دندانے لے کر کے کنجی نہیں جاؤ گے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں اسلام میں عمل صالح کی عبیدان گرامی کیا حیثیت, اور یہ جو ہم بزرگوں سے سنتے ایک بات یاد آئی کہ جو صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے, کبھی ہم گھر جائیں, آج کل حادثات کا لوگ شکار ہوتے ہیں, کتنے زیادہ حادثات. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو محفوظ رکھے. اخبار پڑھیے سبحان اللہ, کہیں لگتا ہے ایکسیڈنٹ میں بچہ مر گیا, راستہ عبور کرتے ہوئے اتنی خواتین مر گئی, کالج کے بچے جناب اس کی لپیٹ میں آ گئے, روزانہ یہ سارے معاملات. اور کبھی آپ کسی حادثے سے بچ گئے اور آپ جا کے اپنی اماں سے کہیں, اماں آج تو میں بڑے حادثے سے بچ گیا, ورنہ تو گاڑی میرے اوپر چڑھ جاتی, یہ حادثہ میرے ساتھ ہوتا. یہ بوڑھیوں کی زبان ہے بڑی سادی, اور بڑے پختہ لوگ ہوتے. وہ کیا کہتے تھے, ارے بیٹا کوئی نیکی کام آ گئی, کوئی عمل تیرا کام آ گیا. اب بوڑھوں سے پوچھیں تو دادا ابو ہمارے کہیں, اچھا اتنے بڑے حادثے سے بچ گئے تو بیٹا کوئی نیکی تمہارے کام آ گئی. کبھی کبھی یہ عمل صالح جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ, کبھی کبھی بہت بڑے حادثات سے آدمی جو ہے عزیزان گرامی اپنے عمل صالح کی وجہ سے بھی بچ جاتا ہے. اب آئیے صحیح ستہ کی حدیث شریف. حضور علیہ السلام نے ایک قصہ صحابہ کو سنایا, کئی سال پہلے ہم نے شاید کسی عنوان کا تو اسے بیان کیا. کبھی کبھی حضور جب صحابہ کرام میں بیٹھے ہوتے تو بنی اسرائیل کے قصے سنایا کرتے. ایک تو وہ قصے جو عوام میں گشت کر, مگر جس قصے بنی اسرائیل یا پچھلے حضور سنائے تو وہ پھر خالی بنی اسرائیل کا قصہ نہیں ہوتا بلکہ وہ حدیث مصطفیٰ بن جاتی. فرمایا تین آدمی سفر میں نکلے, اور جب سفر کرنے لگے بہت جناب طوفان بارش آندھی سخت جب جناب آئی تو انہوں نے کیا کیا, جان کیسے بچائی جائے اس بارش سے اور اس ہوا اور اس گویا موسم سے. انہیں ایک غار نظر آیا, وہ انہوں نے کیا کیا اس غار میں چلے گئے بیٹھ گئے. سوچا یہ کہ چلو یہ ساری مصیبتیں نکل جائیں, ہوا اور یہ جناب دھول گرد, اور اس کے بعد میں ہم نکل کر اور اس کے بعد اپنی راہ لیں گے. یہ غار میں جب گھسے بارش اتنی زوردار تھی عزیزان گرامی کہ پہاڑ پر ایک پتھر بارش اور ہوا اور موسمی اثرات سے پھسل کر آیا, اور آنے کے بعد غار بہت چھوٹا تھا, اس کا منہ اندر تو کچھ بڑا تھا, وہ چٹان پہاڑ کی آن کر کے اس غار کے منہ پر بیٹھ گئی. اب کیا کیا جائے, افراد تین ہیں, چٹان اتنی بڑی کہ کھلائے ارے کھسکائے ذرا سا ہلتی بھی نہیں. اب سوچ لیا کہ بھئی اب تو موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, سب سر جوڑ کر کے بیٹھے. سبحان اللہ کیا اچھی بات ان کو سوجی. چاہ تینوں نے مشورہ کرنے کے بعد کہا ہم اپنے اللہ کے دربار میں اگر اپنا کوئی اچھا عمل پیش کریں اور رب سے کہیں کہ مولا اس عمل کے بدلے ہم سے یہ مصیبت ہٹا لے, یہ کیسا ہوگا؟ تینوں نے کہا اچھا بات تمہاری تو بڑی بہترین, رائے بڑی شاندار. اب تینوں اپنے ذہن میں کوئی عمل کو گانٹھو کہ اللہ کے دربار میں کیا عمل پیش کریں, مگر ہو خالص جو ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے کیا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے تسن و ریاکاری خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا, جیسا کہ قرآن مجید فرقان ہمیں ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی لقاء اس کی رضا دیدار الہی اسے حاصل ہوگا کہ جب وہ عمل کرے خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرے. اب تینوں آدمی چھانٹ لو بھائی, دنیا میں بے شمار عمل کرتے رہے, کوئی ایسا عمل ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا؟ سب نے ذہن پہ زور دیا اور ایک ایک بات اپنے ذہن میں گانٹ لی. دلی صاحب پہلے کا نمبر آیا, اس نے کیا پیش کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں, توجہ فرمائی. اس میں بہت بڑی تقریر ہے لیکن وقت کی کمی کو ہم اس کے مختصر ہی پر اکتفا کریں. پہلے نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے, میں جب گھر آتا اپنے مویشی بکریوں کو لے کر کے سب سے پہلے آن کر دودھ نکالتا, اور دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلا, اور ماں باپ کو پلانے کے بعد پھر اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا. مولا ایک مرتبہ جنگل سے آنے مجھے دیر ہو گئی, اب میں نے کیا کیا کہ جب بکریوں کا دودھ دویا اور لینے کے بعد کٹورے میں لے کر جب اپنے والدین کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں سو رہے تھے. میں نے انہیں جگانا گوارا نہ کیا, اور ادھر میرے بیوی بچے جو تھے وہ سر بھوکے تھے کہ ان کے بعد مجھے انہیں پلانا تھا. میں کھڑا رہا رات بھر ان کی آنکھ لگی رہی, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ صبح ہو گئی. صبح ہونے کے بعد جب وہ جاگے اور مجھے دیکھا کہ میں تو پیالہ لیے کھڑا ہوا ہوں اور دودھ پینے کے بعد پھر میں نے اپنے بچی اور بیوی کو یہ دودھ جو ہے وہ پلایا, اگرچہ وہ سخت بھوکے تھے. مولا تو دلوں کا حال جانتا, میں نے یہ کام خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا, صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا. مولا میں یہ عمل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, مولا اس عمل کے صدقے یہ پریشانی ہم سے اٹھا لے, یہ چٹان ہمارے سروں سے کھسکا دے. وہ ایسی بات کارگر رہی کہ وہ چٹان تھوڑی سی کھسکی, مگر اتنی نہیں کہ کوئی آدمی نکل سکے, مگر فارمولا تو بڑا کارگر رہا. اب دوسرے سے کہا بھائی تو آ, اب اپنا عمل کوئی پیش کر, کوئی زندگی میں تو نے کوئی عمل کیا. لیجئے دوسرا آیا, دوسرے نے آنے کے بعد اپنا عمل کیا پیش کیا. چونکہ یہ کیسٹ بھی لوگ لے جاتے ہیں, گھر میں خواتین بھی سنتی ہیں, انٹرنیٹ پر گفتگو ہر قسم کے لوگ سنتے ہیں. عزیزان گرامی آپ سمجھدار ہیں, بند لفظوں میں سمجھ جائیے گا. کہا مولا میری ایک چچا کی لڑکی تھی جسے میں بہت پسند کرتا, اور میں ہما وقت اس تاک میں ہوتا کسی طرح میں اس پر قبضہ کر کے اور اپنی حوث کو پورا کروں. ایک دفعہ ہوا قحط کے موقع پر وہ آئی, اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ میری کچھ مدد کرو, کچھ آٹا یا کچھ چاول یا کوئی چیز ایسی دو کہ جس سے میرے بچے کھا لیں, بھوکے بچے ہیں تو دو. تو میں نے اس سے کہا تم اپنے اوپر مجھے قابو دے دو تو میں تمہیں یہ قرض دے دوں گا یا یہ اناج تمہیں دے دوں گا. وہ پہلے تو چلی گئی شرما, مگر بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ آ گئی, اور آنے کے بعد میں نے اسے دعوت گناہ دی. کہتے مرتا کیا نہ کرتا, حضور فرماتے کہ بھوک اور اخلاص آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا. اللہ اکبر, ایک شخص آیا, یہ ذہن میں رکھیے, کہنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام, آج تو ہم پر تھوڑی سی اذیت آ جائے, شکوے اور شکایت کی کتاب کھل جاتی ہے. اللہ اکبر, اس نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا دیکھ سوچ لے تو کیا کہہ رہا. اس نے دوبارہ یہ کہا حضور میں آپ کا غلام, فرما پھر سوچ لے کیا کہہ رہا. کہا حضور میں آپ کا غلام, فرما پھر سوچ لے کیا کہہ رہا. کہا میں آپ کا غلام, فرما سن میری غلامی میں اگر آئے گا افلاس آئے گا, بھوک اور پیاس سے نبرد آزما ہونا پڑے گا, بڑی بڑی صعوبتیں پریشانی سے تجھے نبرد آزما ہونا پڑے گا. جو حضور کا غلام صعوبتیں تو آتی ہیں جناب, پریشانی میں مرتا کیا نہ کرتا. اس نے اس کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد کہنے لگا میں نے مکمل اس پر قابو کر کے اب میں اقدام کرنے والا تھا کہ اس نے نیچے سے چلا کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر اور اس مہر کو مت توڑ کہ جو تجھ پر حرام ہے, جو تجھ پر ناجائز, مجھ پر خوف خدا ایسا طاری ہوا کہ میں کھڑا ہو گیا, سارے پیسے اسے دیے, اناج دیا اور اس کو رخصت کر دیا. مولا تو جانتا ہے دلوں کا حال کہ میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا, میں اپنا یہ عمل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ جو مصیبت ہم پر آ گئی ہم کو اس سے ٹال دے, اس عمل کے بدلے ٹال دے. یہ خالصتاً میں نے گناہ اس لیے نہیں کیا, میں تجھے راضی کرنا چاہتا تھا, میں تو تیری خوف کی وجہ سے ایسا کیا. لیجیے پتھر ذرا سا اور کھسک گیا, مگر اتنا نہیں کہ ابھی نکل سکے. ایک آخری آدمی, اب اس کی باری تھی, کہا بھائی ہم تو دو اپنا عمل پیش کر چکے, اب کوئی دوسرا عمل اپنا بھی پیش کر. تیسرے نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا, میرے گھر کی ایک دیوار گر گئی تو میں نے ایک مزدور بلایا, اور مزدور بلا کر دن بھر اس سے کام لیا, اس نے ساری دیوار کو بلند کیا, دیوار کو اونچا کیا, بغیر مزدوری لیے چلا گیا. میں نے کیا کیا؟ کچھ تو انتظار کیا، اور اس کے بعد جتنی اس کی مزدوری بنتی تھی اس کا ایک بکری کا بچہ لے لیا، وہ آیا ہی نہیں، اس بکری نے بچے دیے، اس سے بچے، پھر اس سے بچے، ایک بہت بڑا ریور جنگل میں جناب جمع ہو گیا. کئی برسوں کے بعد وہ آیا اور آنے کا مجھ سے کہا، مجھے پہچانے؟ انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہا تمہیں یاد ہے کہ اتنے برس پہلے میں نے تمہارے گھر کی دیوار کو درست کیا تھا یا بنایا تھا؟ کہا بالکل یاد ہے. اور کہا تم سے معاوضہ میں نے نہیں لیا، اب میں تم سے معاوضہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا آ. وہ لے کر کے گیا جنگل میں سارے بکریوں کا ریوڑ، کہا لے جائیے سب تیرا. ارے اس نے کہا او بندے خدا، کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا؟ کیا میں نے اتنی مزدوری کی؟ پر ماں میں نے تیری مزدوری سے ایک بکری لے لی، اور اس کے بعد اس کا اتنا بڑا اس میں برکت ہوئی، کتنا بڑا ریور اسی بکری کے بچے سے معرض وجود میں آیا. لے جا یہ سارا سامان تیرا. یہ دیانت داری اس کی دیکھی، اور کہا مولا صرف میں نے امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے، تیری خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا. مولا میں یہ عمل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ہم سے اس مصیبت کو ہٹا لے. حضور فرماتے جب تینوں نے اپنی بات مکمل کر لی، ان کے غار سے پتھر ہٹ گیا اور تینوں خیریت سے باہر نکل گئے. یہ تو حدیث کے مندرجات ہیں. اب دیکھیے میں پانچ منٹ کا وقت لے کر آپ سے گفتگو کرتا ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم پر کوئی آفت آ جائے، کوئی بہت بڑی عزیزان گرامی آفت آ جائے، ہم سب یہاں بیٹھے مجھ سمیت، مجھے بتائیے اور خدا لگتی کہیے، کیا ہمارے پاس کوئی ایک عمل ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ سے کہ مولا ہم اس ایک عمل کا تیرے دربار میں واسطہ دیتے اور یہ عمل ہم نے خالصتاً تیرے لیے کیا، لہذا مصیبت کو ٹال دے. میں سماؤتا مجھ سمیت. کہا جاتا ہے کہ بدزنی اچھی چیز نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ان باد دن اسمن، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے، لیکن عرف عوام میں بات کر رہا ہوں. کیا ہمارے پاس کوئی ایک عمل ایسا ہے کہ جسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں مولا یہ عمل ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے، ہم سے اس مصیبت کو ہٹا لے؟ تو شاید ہمارے پاس کوئی ایسا اس اثاثہ نہ ہو الا ماشاء اللہ. مجھے بتائیے آج کیا ہم نے والدین کی اتنی خدمت کی جیسا یہ رات بھر کھڑا رہا؟ آج آپ جانتے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ خوب جانتے ہیں دنیا کے معاملے کو، گفتگو آگے نہیں بڑھانا چاہتا. تو کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے خلوص دل کے ساتھ ایسی خدمت کی کہ رب کے دربار میں ہاتھ پھیلا ہم کہیں کہ مولا اپنے ماں باپ کی خدمت اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے؟ کوئی ایسا اثاثہ نہیں. آپ بازار میں بیٹھے، میں بھرے بازار کے مسجد کا امام، مجھے بتائیے امانت میں خیانت ایک شعر بن گیا. حضرت انس ابن مالک فرماتے جب بھی حضور خطبہ فرماتے، فرماتے لا ایمانا لملا امانت اللہ، لا ایمانا لملا امانت اللہ، لا ایمانا لملا امانت اللہ. خطبے سے پہلے یہ جملے حضور تین مرتبہ ارشاد فرماتے. کیا مطلب ہوا؟ آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں ہے. آج امانتوں کا کیا حال ہے؟ کس طرح امانتیں ہم ضائع کر رہے ہیں؟ کس طرح امانتوں کا بیڑا ہو رہا ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا؟ جو دیکھیے بازار سے کھا پی کر کے چلا جاتا، ڈکار بھی نہیں لیتا، اور اس کے بعد ہم ہی بازار والے بیٹھ کر 30% پہ، 20% پر 40% پر اس کا تصویہ کرا لیتے. پھر وہ اپنی مرسیڈیز میں بیٹھ کر ایک عزت دار تاجر بن کے اپنے گھر بڑے ٹھاٹ آرام سے جاتا. یہ امانتوں کا حال ہے؟ مجھے بتائیے کوئی عمل ایسا تو کر لیجئے دنیا میں کہ جس کو رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر کہا جائے مولا اس کے بدلے ہم پر رحم فرما دے. شاید ہمارے پاس اس کی عزیزان گرامی بہت ہی کمی ہے. بات طویل ہو گئی اور باتیں ابھی بہت باقی. میں عرض کر رہا تھا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی باغ فردوس ہیں، اور اس میں جب وہ رہیں گے کہ فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں، لا یبغون عنہا ہے ولا، اور وہ اپنی نشست اور نقل مکانی کو بھی پسند نہیں کریں گے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ دیگر صحابہ کا ہے، جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ وہ سب سے اچھی جنت ہے. اور خوب یاد رکھیے جب اللہ اس کے رسول اطاعت فرما برداری ہو، عمل صالح ہو، اور یہ بھی یقین کے ساتھ کیا جائے، عزم مسنم مصمم کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا. مسلم شریف میں حدیث آتی، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو. کیا مطلب؟ اللہ حج کرو، سمجھ لو کہ اللہ نے قبول کر لیا، کوئی ظاہر ایسے معاملات نہ ہوں کہ ایسا نہ ہو صاحب کروڑوں روپے کھا کے حج کو جائیں. مولانا جمعے میں تقریر کر رہے تھے حج کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. یہ آپ کے ذہن میں رہے جناب, اللہ سے گمان رکھو, نماز پڑھی یقین اللہ قبول کرے گا, روزہ رکھو یقین اللہ تعالیٰ قبول کرے, تراویاں پڑھو یہ گمان رکھو کہ اللہ قبول کرے گا. اس لیے کہ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے قریب ہے, جیسا اس کے بارے میں گمان رکھو گے وہ اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.